Hej! Nu kommer substantiv 2, häfte nummer 2. Den första sidan som heter 67, där står berättat om de tillfällen då det ska vara obestämd form. Obestämd form, inte bestämd form. Obestämd form, om du säger en eller ett. Ali har en son. Om du räknar. Ali har 10 döttrar. Inte döttrarna. Om man räknar dem. Räkneord. Om där finns ett S. Så att det visar att någon äger något. En ägare. Alis fru. Inte Alis frun. Alis fru är trött. Eller där finns ett annat ord som visar att du har något, att du äger något. Man äger inte sina barn, men du kan tänka att man äger dem. Possessiva pronomen heter de. Deras, min, vår, hennes, era, ert. Vårt. Alla de orden ska det inte vara barnen, utan deras barn är pigga. Exempel. Min bil är sönder. Det var ett ord som visar att jag äger den. 2. Vill du köpa en bok för 15 kronor? Där fanns en. Då är det obestämt. 3. Jag tycker inte om hennes man. Inte mannen, utan man. Varför? Jo, för där fanns ett ord som visar att hon har honom. Hon äger honom. Ja, konstigt. Men hennes. 4. Göteborgs spårvagnar är blåa. Inte spårvagnarna. Varför? Jo, där finns ett S. Göteborgs. Göteborg äger dem. 5. Får jag låna ditt suddgummi? Obestämd form. Varför? Jo, för där finns ett ord som visar att du äger det. Ditt. 6. Sveriges kung heter Carl Gustav. Kung, inte kungen. Varför? Jo, där finns ett S som visar att det är Sveriges. Sverige äger honom. 7. Hon har många släktingar. Släktingar, inte släktingarna. Varför? Jo, där finns ett ord som visar att man räknar dem. Många. 8. Vad heter er lärare? Er lärare. Varför inte läraren? Varför? Jo, där finns ett ord som visar att det ska vara obestämd form. Er. Ni har honom. 9. Hur gamla är dina barn? Inte barnen. Varför? Jo, där är ett ord som visar att det är possessiva pronomen. Ägande. Dina. 10. Hans cykel är ny. Varför inte cykeln? Nej, obestämd form. Därför. Där är ett ord som visar att det är han som har den. Hans. På den sidan som heter 68. Här ska alla vara bestämd form. Bestämd form. För du visar, det är den, det är det, det är dem, eller den här, det där, de här, det här, de här, eller den där, de där. När man säger den här, det här, de här, så visar det att det är ganska nära den som pratar. Om man säger den där, det där, de där, då visar man att den finns längre bort. Man pekar längre bort. På bilden står det: jag vill ha det här päronet och den där bananen. Han har päronet nära sig i handen, där vid magen. Bananen ligger längre bort. Men inte det äpplet. Det äpplet. Man måste skriva det, men man kan säga det. Till höger om rutan. Jag vill ha den apelsinen. De här bananerna är fina. Vad finns i den där påsen? Exempel. Den här pennan är sönder. Du säger bestämd form, för du pekar ju nästan på det som du pratar om. Då vet du vilken penna det är, vilken banan det är. Du vet vilken det är, bestämd form. 2. Den filmen vill jag se. 3. Jag kan inte köpa den där tröjan, för jag har inte så mycket pengar. Vi räknar pengarna, därför står det pengar, inte pengarna. Mycket, vi räknar dem. 4. Jag köper den här tröjan istället. Tröjan. Den kostar bara 98 kronor. 5. De där eleverna kommer från Eritrea. Sidan som heter 70. Det här är bestämd form. Allt detta visar på att du vet vilken det är. Och du pratar med människor som också vet vilka substantiv det är. Solen skiner och himlen är blå. Det finns bara en sol. Alla människor vet vilken det är. Substantiven är kända. Himlen, finns bara en himmel. Himlen, du tar bestämd form. Svenska människor tycker om att promenera i naturen. Du skulle kunna tänka att vi vet inte vilken natur det är, men här pratar vi om svenska människor, och då är det den naturen som finns här. Runt de svenska människorna. Promenera i bestämd form, naturen. Han seglade ensam jorden runt. Vi har bara en jord, bestämd form, jorden. Kungen i Sverige heter Carl Gustav. Kungen. Här säger vi kungen i Sverige. För vi vet vem det är. Om vi inte vet det, så kan man kanske fråga: vem är kung i Sverige? Där vet vi inte det. Men här vet vi, kungen i Sverige heter Carl Gustav. Eiffeltornet byggdes 1889. Det är det stora höga tornet som är bara gjort av metall, som finns i Paris. Eiffeltornet. Finns bara ett Eiffeltorn. Eiffeltornet. Regel. Några substantiv är kända för alla människor. Då använder du bestämd form. De nästa meningarna. Vi läser regeln först som finns längst ner på pappret. Ofta är ett substantiv känt för personen som lyssnar därför att situationen är känd. Då använder du bestämd form. Om den personen som lyssnar vet vad ni pratar om, då tar du bestämd form. Första meningen där: jag köpte en cykel igår. Nu vet personen att jag pratar om den cykeln som jag köpte. Men bromsen fungerade inte. Bestämd form: du vet att det är bromsen på den cykeln. Broms: man trycker bakåt så cykeln ska stanna. När cykeln ska stanna, man bromsar. Bromsen, substantiv. Verbet bromsar. Bromsen fungerade inte. Du förstår, det är bromsen på den cykeln. Det är inte bromsen på en bil eller bromsen på en motorcykel, eller det är bromsen på den cykeln som du pratar om. Nästa: vi åkte till simhallen igår, men jag glömde badbyxorna hemma. Du har bestämd form i simhallen, för den som du pratar med vet: det är simhallen i Malmö, eller det är simhallen i Landskrona, om du bor i Landskrona. Vi vet. Bestämd form. Men jag glömde badbyxorna. Vi förstår att det är mina badbyxor. Det är inte badbyxorna som finns hos min mamma eller badbyxorna som min syster, som min bror har. Nej. Det är mina badbyxor. Min kompis har flyttat till en ny lägenhet. Obestämd form där. Hyran är jättelåg och hon trivs i området. Där blir bestämd form, för då förstår man att det är det området som lägenheten finns i. Vi förstår att det är ett område där den nya lägenheten är. Vi gick på restaurang igår. Maten var god, men servitrisen spillde vin på min fru. Vi gick på restaurang. Där är obestämd form, för vi vet inte vilken restaurang. Men maten, bestämd form, för vi förstår, det är den maten som var på restaurangen. Det var inte maten som var hemma. Och inte maten som såldes i affären. Det var maten på den restaurangen. Maten var god. Men servitrisen, servitris eller servitör, den som serverar maten, den som kommer ut med maten till vårt bord. Servitris, en kvinna. Servitör, en man. Bestämd form, för vi förstår att det är servitrisen som kommer med den maten, servitrisen på den restaurangen. Jag kom för sent till skolan idag. Skolan, vi förstår att det är din skola. Eller min skola, det är inte en skola som ligger i Luleå. Nej, det är den skolan som jag går på. Väckarklockan ringde inte och jag missade spårvagnen. Väckarklocka, rrr. Nej, vi vet att det är min väckarklocka. Inte en väckarklocka i affären. Väckarklockan, bestämd form, ringde inte och jag missade spårvagnen. Vi förstår att det är den spårvagnen som jag skulle använda. Det är den spårvagnen som inte kom. Sidan som heter 74. Nu ska du välja ett substantiv och skriva så det blir rätt. Här står din på alla meningarna, din. Och då vet du, efter ett sånt ord som visar att man har något, att man äger något, då ska det vara obestämd form. Var ligger din penna? Stryk över orden efterhand, så vet du vilka som är kvar. 1. Var bor din lärare? Eller går också bra med kompis. 2. I vilket område ligger din lägenhet? Det går också bra med skola. Var står din väska? Var ligger din skola? Går också bra med lägenhet. Varifrån kommer din lärare? Det går också bra med kompis. Fråga din kompis. Berätta om din kompis. Ett exempel först. Hennes penna ligger på bordet. Kanske du vill berätta om en kompis som är man. Då skriver du hans på alla. Vilken kompis vill du berätta om? Bestäm. Och så skriver du. Kanske du skriver som jag har skrivit, men du skriver kanske helt andra saker. Hela tiden ska du skriva obestämd form på substantivet. För du börjar med ett possessivt pronomen, ett ord som visar att han eller hon är något eller har något, äger något. Hennes väska är röd. Hennes mössa är stickad. Hennes bil är svart. Hennes dotter är 7 år. Hennes man är i Norge. Det var exempel. Du kan skriva andra saker. Den sidan som heter 69. Här visar det att när vi först pratar om en sak så är det obestämd form. Sen, när man vet vilken sak det är, då tar man bestämd form. Jag såg en film om en vampyr igår. Du ser en vampyr på bilden i TV:n. Det är som man ska bli rädd. En film som man ska bli rädd av. En film. Den som lyssnar vet inte. Men ni vet, den som lyssnar. Och han frågar, var filmen bra? Nu tar han bestämd form. Nu vet han. Först obestämd, sen bestämd. Först en film, sen filmen. Jag måste köpa ett månadskort. Anna har glömt månadskortet. Barnen dricker alltid mjölk till maten. Är mjölken slut? Där vet vi att det är mjölken som står i kylskåpet. Är den slut? Jag måste låna pengar. Kan jag få tillbaka pengarna som du lånade av mig? Vi köpte ett köksbord igår. Vad kostade köksbordet? Wolof är ett språk som man talar i Gambia. Språket i Sverige är lätt. Obestämd form använder du när ett substantiv är okänt för personen som lyssnar. Bestämd form använder du när ett substantiv är känt för personen som lyssnar. så kommer sidan 73. Här står namn. Du ska visa att personen äger saken som finns bredvid. Då måste du sätta ett S på namnet. Hasse och ett hus. Hasses hus är fint. 1. Stigs bil är gammal. Det sista nu är gammal. Det är exempel. Du kanske skriver något annat. Vanja, katt. Vanjas katt är 1 år. Suleiman och TV. Suleimans TV är trasig. Johan och cykel. Johans cykel är ny. Meliana och paraply. Melianas paraply är vitt. Sofia och klänning. Sofias klänning är prickig. Lars-Ove och klocka. Lars-Oves klocka är dyr. Fatima och väska. Fatimas väska är lyxig. Alla essen visar att de är ägare. De äger något. De har något. Nu ska du själv tänka efter. Fylla i obestämd eller bestämd form. Först står här Pia har en pojke och en flicka. Vi visste inte först, men nu vet vi. Då säger vi. Pojken heter Albin och flickan heter Maja. 2. Jag köper 1 äpple och 1 banan. Du vet inte först. Men nu vet du. Äpplet äter jag nu, men bananen sparar jag. Familjen Olsson har 1 soffa och 1 fåtölj. Först obestämd. Sen, soffan är vit och fåtöljen är grön. Kanske du tittar i facit och ser att det står fåtölj. Det är fel. Fåtöljen. 4. Olof har 1 katt och 1 hund. Först obestämd och sen bestämd. Katten är snäll, men hunden är busig. 5. På bordet står 1 kopp och 1 glas. Först obestämd, sen bestämd. Häll kaffe i koppen och saft i glaset. 6. Familjen Ekblad har både 1 hus och 1 lägenhet. Först obestämd, sen bestämd. Huset ligger i Göteborg, men lägenheten ligger i Spanien. 7. Per tycker inte om att åka spårvagn eller buss i Göteborg. Obestämd. De säger inte 1 eller 1, men det är obestämd. Spårvagn, buss. På spårvagnen är det alltid mycket folk och bussen går så sakta. Den sidan som heter 80. Sista sidan. Jag har 1 lägenhet. Den är jättefin, tycker jag. Obestämd först. Nu, i lägenheten finns 1 kök och 1 sovrum. Obestämd först på kök och sovrum. Sen, köket är litet, men sovrummet är ganska stort. Jag har 1 vardagsrum också. Obestämd först. I vardagsrummet har jag 1 soffa och 1 fåtölj. Obestämd först på soffa och fåtölj. Och nu, soffan är blå med vita blommor och fåtöljen är gul. På kvällarna brukar jag sitta i, du kan säga soffan eller fåtöljen. och läsa eller titta på TV. Nästa. Jag bor i ett hus som har 9 våningar. Jag bor på tredje, men här har jag gjort fel. Jag bor på tredje våningen. Våningen. 9 våningar. Jag bor på tredje våningen. Ursäkta så mycket. Nästa. Jag har en balkong också. På sommaren sitter jag ute på balkongen och äter frukost. Jag älskar att sitta ute och äta. I källaren finns en tvättstuga. Det finns bara en tvättmaskin. Obestämt först. Nu. Bestämt. Tvättstugan är liten och tvättmaskinen är ofta sönder. Jag har 2 förråd. Ett på vinden och ett i källaren. Förråd där du har dina saker som du inte ska använda nu. I förrådet på vinden har jag 2 resväskor och lite gamla kläder. I förrådet i källaren har jag bara en gammal soffa. Nästa. Jag jobbar i en affär som heter Linds. Vi säljer damkläder. Jag trivs bra med jobbet i affären. Först obestämd, sen bestämd. Jag jobbar varannan helg. Vi säger helg, obestämd. Därför att vi räknar helgen först. Först är det obestämd också, men här är också att du räknar helgen. Samma som 2 förråd. Vi räknar förråden. Varannan helg. Nu blir det bestämt. Om jag är ledig på helgen brukar jag träffa mina kompisar. Vi går på bio eller på restaurang. Det var allt.